سورة البلد و ترتیب د سورتونو د قرآن کریم کې نبوی او په نزول کې د پرستو د قاف نه پنځه درشم دعوه د سورت زجر مشرک ده عربت مخ کی احانت نزل تا زور دور کئی احانت دا دنیا زکر شندل تا زجر شمال پسے لگوا او تا مال مقصد اگر ظلم بغلط و ذہین و رسم و رواج بانے لگے لا اقسمو ندادا سی خبر شبق لوگو بان کئی شاید قوم بهاز البلد دا کلی یعنی ذکر د مکان مراد تی نمکی دا دی کلی والا ابراهیم پدی گوا دی وانتاو تو حلون چروا گرزولی شویون بیزتیستا بهاز البلد پدی کلی کی یا تب پروت وی پدی کلی کی او گواده پلار او گواده زوی آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام او هر زوی یا هر انسان راغ بچه پدی گواد یقیناً پیدا کرده منگ انسان فی کبد پا تکلیف کی آیا دے گمان کئی چی لات ببر نشی پدی بانی دا چان وی دے ومی لگولو مال دیرم لفظ حلاکت مانا لگول حلاکت دی یعنی حلاک میں کو مار دیر یعنی وہ میں لگول مار دیر آیا دے گبان کئی چنوی نی دل رسوک آیا نوی نی گرز ہولی دل رسترگی او جب او شنڈی دا جفتی دو پا بیان چی بیانو کا او نمی او خودلی دا تا نج دین دو لاری یو لار دا تبایی بل لار دا خلاسی دو نوولی دین اقتحام الاقبا اقتحاما گنی تو سختی توی ولی دے اون خطلو پسخت لار اینی او گنڈی بانی او سچو پوکری صدا اقبا اگا گنڈی ازاد ولی دے سٹ یا خوراکور کولی پاورز کی دو لگی یتیم تا دا مقربتین چی خاون ساد پلو لی دے یا مسکین محتاج تا دا مطربتی چی خاورو کی پروت دے ثم استبعاد پر ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بیا وګور دے دا کسانن چی باندې راو پلا وتواصوا بیا شدا کسانن چی باندې دی او وینا کوي یو بلتا پکلکواری د دین او بیان کوي یو بلتا بالمرحبا بالمرحمه د مهربانی اشد دا وارل کفار رحما او بینه دا غدی خی طرف والا او آکسان چی کفر اکڑے پیاتون زمان دا غدی گس طرف والا پدیبانی با اوری جوخ شوین حضر شیخ اغبیلی جیت خبر چی ذکر کولا دلتا چی دا عراق سکسان ولس یا اتل لس او زمد رسا کیون ویدی امدان لدکان جوڑ کڑے سبت دبار ته تایسه کوي ومنګه د ملک اصلاح بلد اصلاح کلی اصلاح ویلیجټ د کلی اصلاح اے قران کې څو سورسته نن ته په دې سمیا او یو سورۃ الله را لګلې سورۃ البلد یو دا چې د کلی مال فزیولې او بل مشر جفا کې شیدریم چې بدی ردی د خلقو زمي څوره وخت کې ویلې شي درې کال کې وې وخت نشته درې میاشتې درې ورځې درې غنټې یو غنټه کې ویلې چا چې روټه کړې و د کلی سړې مالدار غوږه راولې وې ومن نزو تر څو چې دې نه یې تر راځه هغه لګ وې کده لا نو دار به موږ خوشاله شي هو سره لا الته ولاړ باندې خوراک و یا کولونه کما تا کول الانا او سندره تر کېده دان بربند کا میدان توزا اولاد افرد سالو انتا کی بس کرتی لانت دی پدا سی طرف جد انسان نساروی جوڑ شی حیوان جوڑ شی ریالتا چا خوراکا ترتیم و ایزو شاده که نسی ماغویم ده غصوش سڑه راگه ده کور مالک ما ایزو چی دلتی هم دیو نکوی او زی زکا دفرم چی بیا بزا سارویم خلق بطباشی عالم بطباشی دین بسنگ بیانی ده مولا دعوتی سرکاری چی سور دعوتیم پدی گری بولارا بنام ده موری سیف چیچیون پدی بولارا بنا سینه خوی استاد محترم ته ژوندې الله دې حفظه الله الله سره مې لای رحم الله شیخ فضیلہ هغه خبره کوله جنن زیاد دعوتکو پیندې شیخ مفتی محمود سیمو نور مولیان وایزو عمر صلی الله علیه وسلم مدرس وي چې څنګه لاړو د ولاړې خوراکو پیندې شیخ وسو چې موږ سروي ته چې موږ دې تروسی ویزیاوی چی نجی استاسی زیزان لده بل زیتا کینو ویشیخ خوراک نکو لابو بو فیل باسیارو خوراک سده وما اوحل بیهی لی غیر اللہ ویناسو دایو واقعو بل پیرا ویمنگا ایوازی لارو ری شیخ ورته ویل دی زین اکل کونیول او زیا قیامت کې بدوانی گوايان طاقت دشته او دین مخه رکاوټ اومځي خلک دی زیاده دین د پاره کار کوي یاو چې زه مجبور یم سبا جوړی دی زه به تاون کوم خام ای په ریلیان وای چې مونږ ته کورسی پریګر نور وای نور وای دایات ودا مخلصین ندی او دا نور وای جماعت اسلامي والا دین هغه موږ ته کرسی پریږده ما ورته ما په زور اغیستې راشي تاسو په زور والے په زور د کوتي الحمدلله زمونږه کابره او شاته سه خبره خپل نور کړې سورۃ الشمس مخکې د یمین او د شمال کساری ذکر کړ نو اس داود تفرق بین العقیدہ صحیح عقیدہ او دبری عقیدی خلق ذکر تی تفرق فی الاعتقاد دا دعو والشمسی شاہد دن ودر وزحاها او تازگیری ددن رڑا ددن او شاہد داس بگوین وزحاها او تازگیری ددن او شاید د سپوږمۍ اذا تلا کل چین اولګي ور پسید دین ور یو خې جلست دن ور او شاهد د ورځ کلا اذا جلل چلری کی تیار لرا روخا د کی ور ور او شپش پر شاهد دا کلا یو شاهد تیار کی دیرنال او شاهد دی اسمان او هغه ذات چې دای جوړ کړی دی او زمکه او هغه ذات چې دای فر کړی دی وړولې ده او نفس او شاهد دی هر نفس او هغه چې برابر کړی هغه ذات چې دا نفس یې برابر کړی الله پرې شاهد دی مخلوق پرې شاهد دی او ستا مثال دی درنا د شمس فالهمها فجوران طاقت میں اچھول دے پدی نفس کی دنے کئی فجورا او دبادئی و تقواہا او دنے کئی دبادئی او دنے کئی طاقت دے او زدو فخد اچھ کم کئی غور زولی میری پدی کی لار دنے کئی او لار دبادئی یقیناً کامیاب دیا سوک زکا چی پاکی گدان دان خل دشرکنا او یقیناً تاوانی دی هغه څوک دسا ځان یو وندلو په بدکار کې واحد نو اسی ځان روبونو زه واحد یم درو ویل سمودیانو په څور د سرکشی خپل معجزې کله چې وری ګلو هغه بدبختان د دینه نو ویل دیو ته رسول الله صالح علیه السلام ناقت الله رسول الله ناقت الله اضافت تشریفات او خدا دا اللہ و سقیا پریگ دی سکلو دو بوتان او درو جان کدیو پیغمبر لرا او زخمی کرد او خام رائی کرد نو ناظر کو اللہ پدیبانی ناظر کرو پدیبانی رب دادی پسوب دا جرمونو دادی عذاب نو برابر اکرم تباہی راوست اللہ پدیبانی او دیریگی اللہ اقبا انجام دا مخلوقاتم سی سوک با تپوسو کیا با جنگ را سرو کی سورت ممتازو پدی شواہدو دس ساہا فدم دم علی ولا اخاف اقبا سورت اللیل دو نبی ترتیب کی نزول کی رسو دا اعلاننا ہم دعوان مخ کے تفرق پا عقیدہ کی دلتا تفرق پا اعمالو کی نزک متصل و بسرہ دا عمل دا قبل دو دا پارا دری شرط تا چه اللہ پا دی رضا کی گی یو توحید دریم تقوی عنی شرک دریم ایمان پا اللہ دا زان بساتی دا بیداتو نا او دا شرکیاتو واللیلین یا مخ کی بیان دا پیغمبر اس بیان دا امت تاثیر د ښه عمل په شان د بد نه دی شاهد د شپه اذا یغشام کله چې فنا کې مخلوق او ورځ اذا تجلا کله چې ظاهر کې مخلوق وما خلق الذکر والانثى هغه چې پیدا کړی دی الله نر او ماده یقینا عمل ستاسو د مختلف لشتا مختلف واحد او د مشرک او د مبتدی او د هر چا مارا سوک من آتا اغسوک چه ورکی آتا اداکی ورکی واتقا ازان ساتی ده شرکنا وصدق بالحسن او تصدیق کئی بالحسن پا کلمه ده توحید دوسر ده چه اصان بکمونگ ده تلیل یسرا لار ده سانتیا جنت تا اینی اصان بکرو دل را جنت وارچه اصوک ده چه بخلیو کو شمتیا او ځان به پروا کو د توحید نه ځان به پروا کو د توحید نه د کمدارک لکی آیات سورې یونس کې چاله چې الله هدایت کوي د اسلام او قران او توحید بیان دې شکایت کوي دولګي نو الله به فخر د پدې ذکري الله سره ملوي دوه پرې وایي حدیث کے چرازی زین القرآن بی اسواتی کو حضرت شیخ ویلو مصدرک دا حاکیم کی حدیث دے زین اسواتی کن بی القرآن آواز دے بد دے گندر دے گناہون کے نو آئے قرآن چی آواز دے خستش زانی بی پرواد وکذب بالحسن او درو جنتی ایو کړه په توحید نو آسان به کړتلره جهنم ته دوزخ ته لار برابر او فائدہ به نور سید ته مال دته یعنی د عذاب نه دته مال د کله تردا چې ده هلاک شي یا تردا کله چې وګرځول شي جهنم جهنم کې وګرځي یقیناً زیمت زمون بانی لل حدا خامقا خودل دی دا قرآن او یقیناً زمون پا اختیار کی دی رستنی وڑن بنی حال نیرون تاسی نارن دورنا تلز دا لمبو والا لمبیز ہوئی نبتن نکی گی دی تمگر بدبخ آوا چی دروغی ویلی دی دا اللہ پا کتاب و تولا اواری دلی دا قرآن او دا سنتنا او در دین چی لری بشی ددی ورنا لری بکریش دیورنا اتقا اغا کس چیزانی بچکلی در شرک و در بیداتون اغا چورکی مال در پار در صفائی در خپلی عقیدی عقیده می صفاشی شرک به ختم شي زما عقیده به صفا شي زما د همجنس عقیده به صفا شي او نشتره یو تن لرا عنده دی الله باندې من نعمتن سو احسان تجزا چه بدلی ورکری الله باندې چا احسان نده استثناء منقطی مگر لیکن لټولدی وجه ربه الاعلى رضا منتیا درفل چې ډیر لوی دی بلندې او سر دې يردا چې خوشاله بشي دا بنده یاد دې بندنه به خوشاله شي الله کریم واحدی صورت پدغه شواهد سره او د توحید او سنت په ژبانه جنت تر رسیدل یاد نه منل باندې دوزخ ته او دا مخلوق پا اللہ بانی وشت سے احسان پا اللہ زمون بانی کڑے دے احسان چرا تراکی افسر سورة الزحا دا دین آخر پوری دا سلورم باب درو پرابی دوئی سورتو لدی پا دیکی اس بات دا مقاصد و عرباؤ کے و دفع دا شبہاتو پا دی بانی اور تجہید من الدنیا ترغیب آخرت تا دعوه د صورت تسری نبی علیہ السلام تا عورت د شبهه پر رسالت او بل ترغیب د پاداد رسالت او شفقت په مخلوقات باندې او ذکر د درې نعمتونو چې دا یو بل باندې تفریری وای په شان درنا دا او من په شان د شپې ده ترتیب کی درې دی نزول کی فجر نورستو دولسم داوا مزابیر اربع سورت کی تسلیدا امت کا مخ کی تسلی امت تنوس تسلی ورکی نبی کا او جواب چې ته پرې خو دې نه والزهام او شاهد دې ساخت وخت او شپه کله چې فرشي اذا سجا تیار کی بالکل تیار شي نه یې پرې ستاله راستان و ما خلا او نبی زار دې تانم نستاس رې سبغوز دې نستاس ربو ساتلې دې سو رضی واحی لیش و زوی ده دو شیطانم ده سر بغضو ساسلو داد راموان لکه اسم دستیو او خواب خارو سره حال بهتر ده تاله را در امبرینم او کاد میلی ده تلی و چوکی بولارم ایوها الناس قولو لا اله الا اللہ بکارو یوشتلو تاریخ کبیر کی منیب وی من هم من سبا من هم من یسب و من هم من یحس علیه التراب چاب اور تا کنزلی کولی و چاب پلاڑی تو کلی موز ٹیم شو ما شو برالا وی قتل پجڑا شو او بای راوڑی دو موز ٹیم نبی علیہ السلام در جوان دی زوان در اللہ پیغمبر دی ویلا سی بسر راخ کلو بچی مخب استاب لارم دی در پر پیدا دی مسئلہ گرانا دا مسئلہ اوکا او رسو بیادا قیصر او د کسرا خزانی عرص تابیشو دور سره حال بہتر زکا اول کی تکلیفونا آخر کی خوشحالی زرده چه درب کی تا ترستا مقا نو تب خوشحالشی بین آیا نو بیا منتی تال را یتیم فا آوانو زیدر کم ووجدک و بیامونتی و تعالی زوالن پریشانا حیران فهدان اولاری در تسبکران ایبام راضی تفسیر تکبیر چه شوه دید آغا دل تذکر کئی سو معنی کئی زوال پا معنی ده هیری دوم لکه سور بقره کی ویلیو که یو زنانن خبر ایری که نو بلا بیادهی یو سڑه دو زنانن گوایی که دار لزوال په معنا د ورکیدو غایب کیدو لکه موسی علی السلام وی انا من الظالمین زه غوتا نور کوم تعالی درې نه مسجد روغ زوال په معنا د محبت لکه انک فی ضلال کالقدیم سوره یوسف کی وای تا خو یې با محبت زور کی وسم د یوسف تذکرہ کی دان چې زوال گمراه ته گمراه علی یاد بالله ثم علی یاد بالله سورۃ الشورا آیات 25 سم راغړوي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب نبويدت سنگوي كتاب ولا الايمان او نبي قوات په تفصيل د ایمان دا ماننه چې ایمان نو ځکه انبيات د مخکې د وخت نه مؤمنان هر کس با گراهولو رو بحفوظ مخی در ربوت بعد النبوت خصوصا کفر و در شرک تفصیل در ایبان در تبالون نو دامان نو آری ملغیب نو نو بیامی منتو تالا را مینه کون که در اللہ سر فهدان اولار میدر لسم اکلان مینه کون که در دین سر نولار میدر لسم اکلان ووجدك عائلا او بیا مونږ دی او تعالی را عائلا او د سوال یو معنا وی غیر مشهور نو مشهور میکړه په عالم کې یا ولی غیر مشهور مکه کې وی دونه چې هجرت دیو کو نو مشهور شو که هجرت د دین لپاره چې مقام درته ویلو شي او وی آئلن وگی مال دس رکمو باغنا نو مال داری کتال رن خدیجت القبرا مال اللہ دا خفل طرف نرت مال در دو یتیم فلا تا خر مزورا او سائل دا علم چیلم تپوز در رکی فلا تا نهر نمیرتا دریک انعامات ذکر کئی بیاوئی و اما بنعمت ربکا هر چده نعمت دربستان پتا اکڑے فحدیث نو بیان کا نو حدیث تمزک حدیث ہوئی چه دا بیان دے دا قرآن دانش زد دا قدیم شبیر احمد عصباری رحمه اللہ دا توجیح ذکر کری دا لکدی صورت کی ہوئی انعامات و نبات سکی بیان کدی پیغمبران ستان مثال درانا دی رسال تیاروان چه تخکارشی دنیا منورش و روخانش